بسم الله الرحمن الرحيم والشمس اللوندري النانج وضحاها الليرغل والقمر اللورندو إذا تلاها سريوهن الليرغل مم أي وني أيام البيض نيالدي لنولاد صلى الله عليه وسلم يمري لنول نقول هارد أم ودينون كبراج من هيوي تكادين تامبرن دي هيوان ونكورا بلد تتي ألا يما بلد تفن تتي نالو مفوف بلد سب أي ونيني سبو تتي سبو ناي essa poi joy lewru l'islam fof ay dum don nakadi koy bure de ganduda ka di leñol ngol rokkama dum wan nahari e nyalawma iza jallaha suleri wal layli e jamma iza yakhshaha sunibidi was samaa'i e asman wa ma banaha eno suutiri ɗum haa toowi eeyi te kadi booyi alaa hay huunde ko bonni ɗum rappaani Allah e muuɗum ɓoyde nan wayno waano ɗum koye ñeeñal Allah subhanahu wa taala jeya wal ardi e leydi ndi wo ma tahaha eno wertiri ndi wo nafsin e fittaanu wo ma sawwaha eno feewnindir ndu fittaandu fa alhamaha o longini fittaandu ndu fujuraha caay sayeegu hengu wa taqwaha e kulol Allah hengu nden noon joomiraaɗo wi qad aflaha dadi koy man zakkaha laɓɓinɗo fittaandu ndu e limanaagal laɓɓinɗaa ɗum e rewde Allah subhanahu wa taala laɓɓinɗa ɗum e goopi ɗi anani e bakkatuji ɗi haa ndu laaɓi cer eyyi wa qad haaba yani ɗum firti malama qad aflaha malama eyyi ɗum woni malu kono noon wa qad haaba ne perti janngo man dassaha tun winɗundu eyyi tun winɗundu woni nannuɗa toon bolle puuji nannuɗa toon shirku mo ganduɗa ɗum fof joomiraɗo subhanahu wa taala ɓuri añde e bani adama kala ko waɗe bakka shirku ɓuri bonde woni Allah e kaari wondirde Allah e kaari ƴettude kaari mbaɗa ɗum e nder ɓergel ma hay sa firgitima ko kay noddata hay so ɓinguel ma firgitima ko kay noddata hay so tawi kaas ene yana ko kay noddata ɗum ɗo hanti so wone ɓernde maɗa an nde ɗo ɓernde tunwi eyyi nde tunwi waɗi noon ko Allah ala toon gueɗal eyyi Allah ala toon gueɗal haɓɓude lohi en haɓɓude kala ko ene haɓɓe ñawdole en yo hunde foof kaɓɓana hoore ma kaɓɓana ɓesgu ma kaɓɓana jawdi ma kaɓɓana anani galle ma kaɓɓana bitigue ma kaɓɓana guesa ma ɗum ɗo hanti a wonti neɗɗo bolle puyɗe te ɗum ɗo sa maayi hen a tuubani a maayi ñawdele ne itte e ɓandu ma tina an kam a daɗata janggo yawmal qiyam ko ɗum nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam habri ko ɗum Allah ne habri kala ɗo jiiɗa shirku e l'islam e deftere Allah nde baqara ha naasi shirkoɓe ɓe ko ni ɓe cifori Allah koko sappiɓe cappowol bongol kala hen maayɗo talki ene ɓandu ma islam wi ko wata juul joomum hoto juul joomum saabu o tuubani o suwa nadde l'islam Allah ƴeewa ɗum ɗo noon bandiraɓe eyyi yo Allah donde wadi o wi qad aflaha dadi man zakkaha labindu fitanulu wa qad khaba pirti man dassaha tunindum kazzabat yaddi samudu bi tagwaha e dewre mabbe izim ba'sa ndebe nuli ashqaha burdo bonde e mabbe wadi non wonno wanu aywa alla nule mabbe ngeloba nulado mabbe wiibe te on woni salah o wiibe dum ko ngeloba Allah da ceba e ba nyama e hudo Allah he banatata ba ala gaynako de kono banatata ngesa hay goto dum do koy kawi sa jeya jeya na jakkata lekki hay goto kon non da ceba dura e hudo Allah he e jogi non nyal so ari hen ba yarata onon ne nyande ba ari e ba yara hay goto jogata jay kam baba andi nyalaw mo so yawti onon ne jogo tawi mbi hatte jon non be gonen ha boy be mbi enen kam eden gonno do tan eden jontindire ngelo enen kam eden juj wadi mi non denu lado yido no lado la onon do bare yib jambi joni non bi joni kay ko yobo warata yewol cius do warde waji goto wi so tay on pelliti de min bodo cius warde tay yambi ha bi ah dum wadi alla wi de ashqaha wuro ngon pop kanko buri hen bonde kango ni chef bandiji di tay andi bandiji firti ko bon chef o woni burdo bonde bandiji di tay ben gedal men nan ara laka tay yobe tinno ebe tinno tan ebe gujja ebe palo yimbe be ebe palo otoji anani ebe palo firigoji ebe pella ebe mbada hunde fof ebe kefta jawdele janani yobe cikku kambe ne ko be ngoni ko ene mujj hande Allah jankibe ma be ngandu aduna o fo kambe buri hen bonde kambe tiagal shirkobe be kambe dewi hen wadi non shirku buri bonde hunde fof e aduna ko neddo ni wada ko boni e dow ndi do leydi buri bonde ko shirku rewi hen non ko warde pittali ni way ay wa fakazabuhu be jeddi wadi non nulado ni wiinobe naqatallahi ko ngeloba Allah wo sugu ya ha e njaram heba fakazabuhu be jeddi fa aqruha be mbari ngeloba ba aha fa damdama alayhim rabbuhum alla jippine mabbe non lepte bi zanbihim sabu ko be mbadi ko kambe wuro ngo dendi dum wadi kala miijo bongo so ummima yimbe poti wiide ko ala ala koy to yimbe ndaro bi ala kono so be kawri be mbi e yo wadi ñande lepte de ngari ko kambe pop Allah rendinta dum wadi o jippine mabbe den don lepte fa sawaha o fondi wuro ngo pop ni wadi wala ya khaf dum ne fa sawaha won gorko yo debbo yo jawdi yo fof Allah rendi hay dara hedda ke wuro ngo hay dara fof may tout lay wala yakhafun uhulata non kanko Allah uqbaha wa tanhidu Allahu li sababu mbadda dum Allah kanko hulan dum ko ni wa yalla don don suratul layl bismillahir rahmanir rahim wo wondiri kadi wo leyli e jamma iza yakhsha su nibbidi wan nahari nyalawma iza tajalla su leri wama khalaqa eko tagi az-zakara gorko kala ko wurdi wal unsa e debbo kala ko rewdi dum ko kawis sinno ko men tan dum haadi ey men eden jogi gorko eden jogi debbo kono wana e men haadi o wadani dum beydi o wadani dum baliɗi o wadani dum e puccidi o wadani dum e bamɗiɗi ay o wadi dum e kulhuli di pop kulliji kulkuli di pop o wadi dum o wadi dum hay e kadi e ko fudata ay ledde de ne jidaade mbade gorimu e dewimu yawa dum do Allahu akbar fof subhanahu wa ta'ala o wi non ko wondir dum do ko firti ko inna sa'yakum ayino yahdumun ya aduna he la shatta en lutundir be ko awobe be ko remobe wana be ko waylu be ko nangame nanga hein lewa ko ni way la shatta hmm be ko jangube jangube bene wadi jangube angale be ko france be ko arab be ko chinois be ko latin be ko jew gasata ben jangube ene wadi hen jangino ne wadi hen directeur uji wadi hen kadi ne ministre uji wadi hen lambe wadi lamabe hein wadi hen hakidi wadi hen jomen gande en inna sa'yakum yahdumun la shatta ene hewina lutundi kono gede didi fa amma man a'ta kala non dokkowo tottirowo ko yamira Allah wi do wi yo wat mbudu makko wadi do wattaqa o waddi hen kulul Allah wa saddaqa o gomdini bil husna e kongol la ilaha illa Allah goldo fasanu yassiruhu ma min bemnanmo lil yusra sharia o webay makko o wawa liggade ko ina nawamu aljan kono wa amma man bakhila on dawdo tottirta mbudumu e ko nafata dinamu e ko nafata dum wastaghna o albikinita mbo rendina tan yo hew haw maye non woppu dum do o wadani dum du foti wadede o dañu hen baraji anin wa kazzaba o yaddi bil husna kanko ne e kongol la ilaha illa Allah nawawul aljanna o yaddi dum fasanu yassiruhu kanko ne ma min bemnan mo lil usra ay lawul fewde jahannama ay den non nyande o fawe ngol bolul hawo yettoyi wama yughni anhu maluhu jawdi makko nafataamo iza taradda so halkima to naati jahannam hankanti non jawdi ndi nafata ay ko ni wa mulaadu sallallahu alaihi wasallam o wi burnodo jogade do neema e dow leydi nyande fof o mayi Allah yamiri malaika tan yo suumoy jahannama tan faawmo do yo suumo tan hoto nanumo yo suumo tan faawmo da o mo jogi namdal ngal o namdo to dum e jagga waji o tan be biya dum cubu e jahannama tan be faawdum da Allah wiyamo a feeri dande neema e aduna o wi wallahi feera tera tenon taw kanko aduna o pop kanko burno hen jogade kongol e jogade neam ay kanoko kefer liyaz billah inna alayna lal huda allawi ko minen jogi pewal wa inna lana yani pewal pewal woni fewde e dine Allah wadde ko Allah yamiri rentade ko Allah hadi kadi pawa dum e do bolul ngol dum do ko ballal Allah subhanahu wa ta'ala e yidde mo jiyaado makko o rokka dum pewal ah so wana dum wana neddo fewnata hore to ni way nyande wotere ndeysan Bilal bin Rabah o dari o wulli وي الحمد لله الذي جعل الهدايه بيده ولم يجعل الهدايه بيد محمد ايه وول ويتي الله وي اه من دي بلال ميتي الله بي كوني كاني بلال وي ميتي الله مو غاندودا بيوال او فاي دوم كوي جونغو ماكو او واداني دوم ني هاي اي جونغو محمد صلى الله عليه وسلم mbi bilal yi jam haali ko ɓurti koye o wi ala, o wi sinno peewal koye junngo Muhammadu wonno la hada Muhammadan aba talibin qabla an yahdiya bilalan. Sinno peewal koye junngo Muhammadu wonno sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma Muhammad fewnu baamum aba talib ko idi nde fewnata Bilal ngel ɓaleyel jeyangel Afrique ena wone nder arabe min de mi yetti Allah. Allahu akbar, yimɓe fof goyi ñane ɓe mbiya a haali gonga ɓe way boɗan min ko min yetti Allah. Ay ni noon koni ɗum way inna alayna, Allah wi koye amen lal huda peewal, waɗi ñande fof eɗen duwo ihdina sirata al mustaqim, e Allah ya faw min e lawol peewal. Ina jari duwaade, ina jari ñaagaade, sabu aduna koko halki, yimɓe tuu ɓee ko nawaaɓe hay gooto annda, ene ndegginaa tan gur gur gur gur gur gur tan ene njaha, ko ɓuri heen heewde annda hayɗo fay yewa ɗum ɗo. Aɗa huunde duuɓi sappo aɗa jaggitii heen, jamma e ñalawma aɗani heen, so a wiyaama ya janngu Fatiha a waawa, hoto faaɗa so a maayi hay Fatiha a waawa. Jooni ay cikka kadi ka mala, hoto maleta ɗo aan hay Fatiha a waawa, te Fatiha kala mo waawa ɗum aan kam a juulaani, te kala mo juulaani a yahata aljan. Peeje fof a waɗi no dañirɗa mbele aɗa waaw, a waɗata feere na kadi peeje ne annene no mbawirɗa Fatiha kam daña ko julduɗa kono ala. Eyi o wi kanko joomiraɗo wa inna lana lal akhirata wal ula, minen jeyi laakara ni no min jeyirni aduna. Allah wi kay jeyi aduna kay jeyi kadi laakara. Ay ɗone kadi Muhammadul Busayri ene juumi ɗo kayne juumre, waɗi noon o haal haala ɓurtuka, o wi ko nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam jeyi aduna jeyi laakara wona gonga. Wa inna min juudika dunya wa durratiha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Ulama en mbi o haali haala mawka, so tuubaani ɗum so maayi kankone o daña caɗeele, waɗi noon juuɗɗo haalata ɗum. O wi ko Muhammad e ɓural mum e moƴƴere mum kay jeyi aduna jeyi kadi laakara, te Allah nan ɗo windi windande mum, o wi wa inna lana lal akhirata wal ula, ko min Allah jeyi laakara ni no jeyirmi aduna ni. Nden noon ɗum wona e moƴƴere Muhammad jeya Allah Muhammad ɗo tawi ɗum. Ɗum waɗi noon ene yiɗa e gando sene haala yo haal ko andi haaɗa ɗon haala ko foti. Eyi sowona ɗum ayi aduna fof nani jaggi, ene mbiɗon ko burdu wiyeteede, ayi ha seeremɓe pop nani hen jaggiti, ene jima ene muura ni way fitna ɓolo. Wa inna min juudika dunya wa durratiha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Mawlaya sallim, subhanallah. Ewa to yimɓe pay ay aɗa yo mawlaya sallim tan aɗa naayo, te ko kaalata ko a ƴewtaki ɗum mbele ɗum ko Allah haali ɗum walla ala. Ay mbaalen heen tan noon ƴakkude tew e ñaamde laccir cikken hanti ko cikken ko Allah tawa wonan taw eɗen kaala ko ngannduɗaa ko, wallahi ko fitna maw wonanta en jam. Eyi sa gonɗini ɗum kam a wona juuɗo kadi ngadi non alay sago gandal te kadi fawo e do futi fawade do woni tawhid e sunna nulado Allah sallallahu alaihi wasallam din al-islam ko tawhid timminta dum ko sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wadi non annabi wi ko hunde pop yo rutine e deftere Allah kala ko en haale yewoy deftere Allah ko don woni pesir galnga neddo haali fuf koto yawno yewoy tur est ce ko Allah wini wala ko nulado wini tawi wana Allah wana nulado ganda o haali ko burti tawi mo wuri biyamo haa won ko kalda de dum wana ni haalirte day o ruto gilay law so tawi ko malaa so malaaka non o kanko ne o jogo mawnikina kanko ne o bora wadi non ide nulado yemi nulado wi ide toobe jahannama huppude jang o mo haali hen honobe day jom gandal ngal Allah tutti joni non tawa gandal nga kanko no o wadi rano dum sabi Allah o wadi dum tan ko belombo wiye ko ganda o haali ko urti o haali ko halano ha wiyata kanko no ko ganda yani rendo makko fu kanko dadi tawa non dum nakadi ne feewaji yo Allah dando den dal aduna ka me laakar koy jungo Allah heedi ko dum wadi non o fawi hen aha fa anzartukum mijirtini on naran jeyngol talaga ku bowol la yaslaha natata ehngol de illa al ashqa suna malkisan holi on alladhi kazzaba jiddudo Allah wata walla o runti l'islam wa sayjannabuha ma wadditina jeyngol ngol al ataqa kuldo Allah on ne holi on allazi yu'ti malahu tuttiro wa jawdi mum edo Allah wi yo tuttire yatazakka ombo aska wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza ala hay goto mo ganduda ena wada mbudu engu yobe illa btigha'a wajhi rabbihi al-a'la sawana kala badirno do sabi Allah jay ko Allah wi ya wadi besnguma badira sabi Allah jay dum nanata bernde hayne pinda do tuttira depense yo bernde de halde hore mum ne dum do fayumi dum ko Allah joboyda ko ni Allah yi jay danya hen baraji di ngasata dum tan yoni daw ay nyande pinda to la dépasse yoni daw ay gor andanu dum fuci e baraji kono non wonde anni la do cer de ko Allah badanta illa btigha'a wajhi rabbil a'la wala sawfa yarda o de nyande o yetti la kara hawo totta ma o welto yalla weltane suratu duha simore wadduha bismillahir rahmanir rahim allah kadina wondira wadduha e fegnaange woni hedde 10h en fay 11h en dona kadi wana jam ta kadi wana nyalawma tigi tigi tigi wana kadi takusan den non ne hawni Allah wondiri fegnaange wallayli e jamma iza sajasu nibbidi de do cimoji did nulaadu men sallallahu alaihi wasallam o mbo yidno de do cimoji wadi non ko kanko Allah haldata Allah wondi nyalaw jamma ewa wadi non tawi wahyu dartima ko ene abbo e lew o halani e makka ey ummu jamil en jom suudu aba lahab hanti nun sore makka ñew a deejide ñew i an halnu ande natti halti do wirti fo mbo haldum on nanim ala minnana ni de o halani de nyaw hay alla yidam ay hay alla ko ko woppimo alla e demgal chomgal tan haala tan ganduda mamiraabe ganda taniraabe ganda ngel muhammadin hal non wara hay damal galama hey an minnana ni kaldade de watan yo bonta ni jome tikkani ma woppima tan subhanahu wa ta'ala tawi hanti bernde de yehi hande dumini Allah jippinu de do simore kanisi dum e defter mum wadduha mi wondiri Allah so hali tan yon kono wadi hen ko wondore kati ay e fegnaange wallayli e jamma gandudo hol ko woni jamma ngari mawdi iza sajasu nibbidi ma wadda'aka rabbuka jome dey daccanima wama qala ta utikana nima nek wadi non walal akhiratu tina lakara khairun laka buri mujjude ma minal ula e aduna omo gonda tawala sawfa yu'tika rabbuka ma jome rokke fatarda hambel tuta jonnu alam yajidka yatiman mbela Allah tawano maka al yatim an Muhammad bama wurani yuma wurani kono hadani ay dum arabe kanyumen kalamo bamu wuran anati chadel ala ko hali non ba ma yuma fo ngura an kama yelo ay alam yajidka yatiman wa tawma ada woni al yatim fa awa wa wadduma e ba ma chawndi jogima o wadi gilli kadi yidma buri ni ko yidma ko buri hay ko yidi bibbe mu woni aba talib wa wajadaka dallan wa tawma ada majji sharia fahada o fewnuma won sikkobe ne kadi Muhammad gila ni aduna o tagaka ene andino Allah rewrete moyi dum fo wona gom ten duttima Qur'an ko halata hollitimo ko o wone makka duubi chapande nay ala ko andi hay ndiga ko andi e sharia Allah non fayimo non hanti janginimo fayimo hen dow dañ duubi chapande nay den non ngon miijo naka di sellani gonde o andi no hunde fof ene heewi ko haaleten hay dar hen wona gom e o jibina ko mbo ari mbo soppini yo mbo wadi ni fede ndo mo hoyni asaman mbo ya ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah den kay be dedda mo don tan o may an jada duubi chabar nay fuddi wiide ngare allah nan jaasiji jetta hunde fof yimbe ne cioppondira ne maayi jamma nyalo sinnogo ganduno ko an ajibinama tan a wi ashhadu an la ilaha be deddatama don tan anti yimbe certe wona gong hakkille jabata ɗum ay duttude ne Allah wiimo ko neɗɗo no yimɓe ɓe gardi pop ko noon ardi gasi ni waɗi eyi o wajadaka aa'ilan o tawma aɗa waasi fa aghna o alɗinma kadi o waddimo e deb gal makka fo ɓuri hen alɗude wonno joom galle mum ɓurno jogade jewdi maayi woppidimo hen kanko debbo jogi surgaji jogi pop jiggoje waɗata heewi jawdi eyi haa noon no Allah waɗi waddimo e on noon debbo o waɗi wayas gooto o arti on dañi hen bénéfice mo féra dañde gila jom galle mum ne wuur ha do kadi be Muhammad yaaduno e nde jiggore kadi on don surga mo ganduda ko jawdi debbo debbo ndi ko on jogi on wi min de o do gorko o suka gor ko jime mum ko jibinami ko fera dum yidi e nun da e mujjude e waaw e welde wondide e waawde yeyde ko addi fof don gasi be ciomi kadi be ngarti yeey ko nawno o artiri dum o yeeyi dum o somi o artiri te bénéfice ko nawno ko o artiri dum kadi ene wayno laabi tati anani bénéfice ko jomum dañan hankanti non debbo on din gilli naati e mum nun dal kala ko dal commerce ne sohluno nane o do waji Allah waddi be kisu on woni jom suudu makko o reccu